Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim waladdallin Wattini wa zaytun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء layluha ka nahariha la yazighu anha illa halik fa sallallahumma wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd ايها الاخوه والاخوات في الله فهذا عيد الاضحى يذكرنا بالتاريخ ابي الانبياء خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام وابراهيم الذي وفى يذكرنا باعلانه الاقضي اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين عيد الاضحى يذكرنا بموقف ابراهيم عليه السلام الذي كسر اصنام قومه التي تعبدونه من دون الله مكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بنو تامبالي سي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم yalna ko yalla doli xewal te musal ko mbokki julit yi tay moy julli tabaski julli tabaski nak suñ koy wax bis fu nek dananu fatali tariikh histoire sunu bayyi ibrahim bayyi yonenti mom mi nga xamne moy ibrahim khalilur rahman kharitu yalla alayhi salam ibrahim mom nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala moko tuddu ci qur'an ne ibrahim de ku matal lañ ko yoni won la ibrahim de ku mat lamu nekkon la ibrahim de ku comprendre mission bi nga xamne mom la ko borom bi tabaarak wa ta'ala yoni won ibrahim mom nga xamne mom la yalla feñal mu tabax pas pas yi ci nan mu ne day jubal khar kanamam ci borom bi tabaarak wa ta'ala mom mi nga xamne mo sak asaman ak suuf moy kiko fent ibrahima pour mu nek liko yalla yoni pour mission bi mana mat mom ibrahima salaam alayhi salaam limu ñeuk def moy daanel xërem yamu fekkon ca jamonom ndax ab julit du mana jaamu yalla ludul mu effacer ludul mu daanel ludul mu mab lepp luy xeram lu nek ci kanamam te xam ngeen ne mbok yi lepp ludul yalla rek subhanahu wa ta'ala lolu xeram la su fekke dañ koy jaam mom ibrahim tay ci bis bi di bisub tabaski liñ ci wara fataliku li ci gëna reuy moy ibrahim mabbon na xeram ya pour jaam yalla tabaarak wa ta'ala est ce ñun mab nañ suñuy xeram est ce bayi nañ garab yi ñuy wër est ce bayi nañ so yi ñi sango est ce bayi nañ ñak ya est ce bayi nañ ndomba yi est ce bayi nañ petaw yi est ce bayi nañ lam yi est ce bayi nañ bokale est ce bayi nañ bida su fekke dañu nek ci tabaski di fataliku sunna yi bayi ibrahim sunna yenenti bi alayhi salatu wassalam ibrahim dey dafa danelon xerem yo nelen yalla dangu lañu jaamu ken warul jaamu ken kudul yalla yuzakkiruna bisu tabaski daf ñuy fatali bi da'wati ibrahima qawmi ibrahima kërok bamu taxawé di wote jëme ca borom bi tabaarak wa ta'ala ila ibadatillah الواحد الاحد وترك الاصنام وهم يرفضون ويصرون مبكي ابراهيم تخاونا تي دانيال خرم تي ووتو تي كنال يالا تبارك وتعالى تي ووتو تي جامو يالا كسه باي بوكالي باي خرم واي نيامو دون وو دانيو تخ دانيو گومب واي عيد الاضحى يذكرنا بقرار الجائز المتخذ في ابراهيم خليل قالوا حرقوه كرك با ابراهيم تخاوي دي ووتو كنال يالا نيت نيغا خامل دانيو گومبو كومبراندو ني دينه لان لا ني واخ لاك لين كو لان لا ني واخ ديمبالي لين سين يالا يي وانصروا الهاتكم ان كنتم فاعلين ديمبالي لين سين يالا يي ني داجال سفارا borom xam xam yi neenañ taal nañ ci safara lo xamne picc bu ko timé daanu ci ndax tangay waye ñu daldi jël ibrahim daldi ko fay sanni faramau fiha ñu daldi ko ci tembal ci bir sanni ko wa huwa yaqul hasbunallahu wa ni'mal wakeel ma nga naan yalla doyna ma yalla doyna ma farando yalla doyna ma pété waye mbokk julit yi buñu xamone bour biñuy jaamu julit ñi buñu xamone bour biñu gëm julit ñi biñu xamone seen diiné kon kenn du len yapp ci kaw suuf kon tay ni nu mel duñ ko mel ni nu nek tasaro ni nu nek ci yafus ci yaccaral ci jaamu yalla ak yambare ci aduna bi waye xolal ibrahim mom bamu comprendre boromam ñu teul jël ko diko sanni ci safara mune yalla doyna ma fete yalla doyna ma farando yalla yoniwul asaman ne ko tawal pourtant monon nako yalla yoniwul geej ne ko debordel demal nga fay safara dede yalla mune wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow safara si nekkal ci sama disposition sedal guuy nek jam ci ibrahim borom xam nga mi sax nenañ su ko waxul won wa salaman day am problème bard bi daf koy ray kon sedd bi daf koy ray waye kuni bardan wa salaman ala ibrahim kon tabaski rek du rek jeund xar tabaski du yar xar rek dal di koy ray djel sol yere bu raf bes lek dal di nan dal di koy dello ci aada wala dello ko ci fo dedet tebeski daf ñu wara fatali pass pass yi ngam yi nga xamne tay mo yoñ jox mo yafus mo fenex ngam yi nga xamne tay mom la julit yi ñak ba ay musiba dugulen lol dong la tay ji su ngeen gisee julli sax di nek ñaar ci senegal liko waral moy pass passu yak ndax bala ngay beglo kenn bala ngay contane lo kenn nga contane lo sa borom fallahu wa rasuluhu ahq an yarduhu in kanu mu'minin yalla ak yenent ñom ngeen wara contane lo bala kenn waye dañu bëgg senegal nek ben lolou du luñu wax na senegal nek ben lolou du luñu wax ci alcorane de xam ngeen luñu wax na julit ñi nek ben lolou lañu wax waxu ñu senegal nañ nek ben senegal kesse kon fuñu baye yeneen julit yi innamal mu'minuna ikhwa wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum fa'buduni mbokk yi nañ len delu ci yalla ibrahima khalila ngi ni delu ci boromam tabaarak wa ta'ala tabakhat pas pas yi kennal boromam lol lañu tebeski di fatali waye tebeski daf ñuy fatali yar gi ibrahima yaron domam ba bamuy japp ci loxam bi nan ko ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara dom yalla ma won ci sama gënt ne yow mi dama la wara teur rendi la mbokk yi dom joju dañ ko yar dom joju dañ ko yar dom joju dañ ko tagat dom joju dañ ko formé dom joju dañ ko jangal motax bako baye ji waxe lolou lan la tont ya abatif al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin ya abatif al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin bye boy way bye defal lila yalla sant bu sobe sunu borom bobu man inshallah di ma fek xolal xale bobu loy wone dañ ko formé lan la wax inshallah minas sabirin di ma fek ma bok ci muñ kat ya kon mbok yi dom joju dañ ko yar waye est ce fofu rek la yam ibrahima dafa tannu soxna kon fo ngeen tannu ku bëgg am yenn dom fo nga tanal ko yaay waw fo nga tanal ko yaay jo xamne kérok ba ibrahima alayhi salam joge palestine andak soxnam soosu tuddu hajar ak domam joju tuddu ismail mu indi ko ba ci képaru kaaba gi yalla nuy netali fan la ibrahima sanni njabotam gogu fan la len yobbu waaw motax dom borom keur so beugé sawa keur jaamu yalla da nga len di xolal nak pak buñuy jaamo yalla da ngay ñew fekk fu jégué jakk nga dëkk fa waye bo démé fekk fo xamantene amul ben place buñuy jaamo yalla ben mbokk amana mu ngi ci bir jumaaji daana fi nek neena oustaz mané amune dañ ma may téré ak nima yagge liggey mune ma dem seti terrain bi ma ñew fekk mu dend ak ben bar mané borom terrain bi jël sa terrain mané ko lutax mune ma bar bi buma fi dekké sama njabot du yaru man na dé bayi len fi ñu dug mandi mag dug fi di mandi su boba damay ñak ma ñak kër moma gënal ma ñak njabot ibrahima lan la wax kéro ba mu dekkalé ba mu bayé soxna sos ak dom joju ci allu bobu fi wadin ghayra zi zar'in inda baytikal muharram ci xur wo xamne amul mbay amul dar amul ndox mu dadi tek soxna ci tek dom ji won len ginaaw soxna ci ne ko ibrahim gestul ibrahim gestul ibrahim gestul mu japp ci ciatu mbub mi ne ko ibrahim mu dadi koy xol mu ne ko li nak ndax sa borom mo la ko sant mu ne ko waw mu ne ko kon demal yalla dunu setan demal yalla dunu setan motax yalla setanu len tay yalla setanu len c'est parce que dañ ko kennal fofu ci sase la sunu borom subhanahu wa ta'ala wax am malaika comme ndaw sangi ndaw si marna amul lu mu daan muy yek ñaari montagne bayna safa wal marwa diko jabante borom am xam ni ne ben malaika la yalla yoni ne ko bëndal ko ten ñen ñi ne fa mu bayyi won ismaeil mu nek xalé mu yuux di bënn di door tanki fofu la ndox ma balé tuddu zamzam mbokk yi bisub tay bi def nuy fatali ne dañu wara am pass pass bu rafet ci sunu njabot nako ibrahima amone ci digënté soxnam ak domam tay buñ xolé sunu dëkk bi bokku na ci liko yaq li tax doomu adamay alku li tax julit yi mënatu ñoo kennal seen borom moy pass pass yu yaq jikko yu yaq moy al inhilal al akhlaq ci goor ñi ak jigeen ñi mag ñek ndaw yi lutax ndax suu tarbiya al usr yi lil abna ñaaw bu bon ñaka taxaw guñu ñaka taxawé suñu njabot lolo tax goor ñek jigeen ñi dekk bi lepp yaq pas pas yu bon yi ñaaral bi moy al ibtiad al ahli an tarbiyati din bi ci gëna doy war bi tax jikko yaq moy ñaka yittewo diine ñaka jangal xalé yi diine ñaka jangal jigeen ñi diine mo mbokk yi li ngeen di seen ci senegal ci ay xalé yi jigeen ci ay ndawaki jeek ay magget ci ñaaw gi ñu ñaaw ciol gu bon gi mbokk yi ndax xalé yi jigeen yoy kaw asaman lañ wacce tontu bi moy dedet ndax xalé yi jigeen yoy ci biir suuf lañ genné tontu bi moy dedet fan lañu genné ci sama biir kër ci seen biir kër ci sunu biir kër ñun ñëpp lan moy sunu responsabilité ëlëk ci kanamu yalla ci yalla taxaw loola ne la waqifuhum innahum mas'ulun da ngeen fatay ay bobu wala dañ ko faté taxaw loole ñi na ngeen leen laaj ndax ñom ñoy responsable tay seen njabot qu anfusakum ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran yeen ñi gëm yalla musal leen seen bop musal seen safara ci njabot mbokk yi lan lañuy bëgg suñu njabot kontaan yalla mer lan motax duñu delu wat yar suñu dom jangal len diine lutax duñu jangal suñu jigen diine li tax dekk bi melni so julli tabaski jotey ñu ne senegal dekk islam la tay gis ngeen yep da nañ julli ji ko gis mu ngi tok ci jakka ji jakarlo ak boromam waye cey bu delo keureum ma nga fay fekk lo xamne jaron na sax mu baña julli ji waaw ndax yalla buñ koy deggal ci lepp lañ koy deggal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin ikhwata al iman yalla nu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wasila mbok julidi ñettel bi ci julli tabaski lu ñu wara fatali moy deug deug daño wara am ay royuka yu rafet ay royuka yu rafet borom keur ci keuram dafa wara melni ibrahim nek royukaay sa dom bu la gisee beug melni yow waye tay li ñu gëna ñak moy dom yu amuñu ñu ñu roy da ngay gis bay ji ni mel dom ji melul nonu lutax ndax bay ji mom la kenn warul topando bay ji ci bopam mom mo amul conscience islamique ben borom keur da don yar domam muneko ibnayya ibnayya inna minal rijali labahima inna minar rijali labahima dom ji nako papa lutax muneko tawajjo ju kat fi surati rajul samii al mubsiri fatinun bi kulli musibatin fi malihi waya wa iza usiba bi dinihi lam yash'uri dom amna ci nit ñi day ñok xar yi ñuy rendi tay ñoyam ñok bayima yi ñoyam tay fofu la dooma damay toll xol len yaramu neen wi xola fi neenañ def yaramu neen di wërum rew fo yek si ñu ne sk ak rafet fas la jik wala xar la jik xar mi nga jënd tay sang ko ba mu set ndax sol na yere ndax sol na tubey han waye foko rombal ñu ne la sk sa xar mi baxna pourtant solul tubey motax def yaramu neen di wër rab la jik te fumu yek si ñu ne ana rafet ak rafet rab la jik ñu ne bu ko ci doomu adama topando joomna yalla bam sakke adama lum ko ñeuk wax mural say awra motax bam moye yalla mu daldi futteeku yalla mu ne wattafiqa ñu daldi tambali ñom ñaar di xecc garabi aljanna diko tay ci sen awra parce que futteeku nañ def nañ yaramu neen kon kuma yalla rek def nga yaramu neen ku togn yalla def nga yaramu neen futteeku nga kon tay ji li ñu gis tay ci suñu mbedd yi lu ko waral moy ñaka royukaay bu rafet ci biir kër gi ñentel moy def ay bakkar ci biir kër gi baay ji nga xamne mo jité kër gi mom moy jité lu bon li ci biir kër gi motax yenenbi alayhi salatu wassalam salam ne la yadkhulul janna dayus aw dayus wa qila ya rasulallah man huwa dayus mune alladhi yuqirru sufi ahli wa fi riwaya alladhi yarda al khubus fi ahli borom kër go xamne say dom buñuy def lu bon amo len loy wax luddul buñu magge mu dañ ay xalé lañ xana xamo garab buñ ko bëgge jubanti kañ lañ koy tambali ba mu toyé nek bu ndaw xalé ca ba mu toyé al ilm fi sighari kan naqs fil hajari buñ ko bëgge jangal sax nañ ko jangal ba mu nekké ndaw su ko defé njang mi daat ci sax buñ ko bëgge yar nañ ko yar ba muy ndaw su magge lañ ko yar daat ci sax waye tay bayyi sunu njabot dom goor ak jigen ñak jël sunu responsabilité lolou taxna bay yo xamne ya yo xamne ñoy def lu bon ci biir kër gi lolou taxna tay ndeysaan mbokk yi xalé yi xamatuñu ñan fan lañuy jaar xamatuñu ñan ñoy sey reñu kay mbokk yi benen bi ci gëna doy war moy ghiyabu tawiya wal irsadil mudarrisin ñak am conscience islamique tay ñak am conscience tay ji julli ni tour kessé lañ am ci islam moy man julit la kessé waye ndéssane amuñu conscience islamique suñu amone conscience islamique tay day nek tabaski ñepp tabaski ndax yenen tibbi alayhi salatu wassalam bu taxawon arafat ba paré lu muy def ci suba sa yenen tibbi bu taxawon arafat ci suba sa lamuy def deguma dara de day julli waaw kon lu fi indi taxawat arafat alhamis julli ji samedi bes bi ci digante bi lu ko teb ndax yalla tax ciowle bari rek yalla taxul tebaski dependre ci wer yi ma nga dependre arafat suñu taxawé arafat rek jeexna ci suba sa tabaski la waye ñak conscience islamique mbok yi tay ak ben way neena ñun mag ñi lañ top ñi mujjé ñew ñi jangul tu ñi nga xamné tuti lañ jang ño fi indi problème ñun nak bañ fé fék mag ñi waaw mag yi ñu top ak mag yele ku mag sunuy mag ak Abou Bakar ku mag sunuy mag ak Umar ku mag kon kay ñoy mag ya sunuy mag ak yonentibi ku mag kokoy mag mu mag ma koko ne Arafat te suba sa moy tabaski mom moko woné moko jangalé ba paré yalla mune laqad kana lakum fi rasulillah laqad kana lakum fi rasulillah waxul fi samba waxul fi demba waxul fi senegal waxul fi makka waxul fi mauritani laqad kana lakum fi rasulillah liman kana yarju allah al yawm al akhir su fekke yalla ra ngeen yaakar al akhir da ngeen di gem ne da ngeen dajje ak yalla kon nak li len yalla sante ak yonentam def len ko amul lenen waye bu fekke dañu taxaw nan samba nan demba diine mag ni amuñu diine yalla la inna diina allah mak amul diine yalla ko mom mak mom ko xale mom ko gor mom ko jigen mom ko inna diin liman billah inna diin indallah al islam yalla neena may borom diine ji ma mom lepp ma len sante ma len yonni yonent pour yonent bobu nek sen royu kay yonent bobu lum wax mako wax yonent bi rek warna nu doy sallallahu alaihi wasallam yalla mo signé ci lamiñam def ci tampon kasse kerej signature bi moy lan moy ma yantiqu anil hawa lan moy kasse bi in huwa illa wahyun yuha lolou doyna ko kay lum wax jaratul ñu nan demba neena jaratul ñu nan samba neena jaratul ñu nan kenn neena ndax mom wax na ba pare mbok julit yi bokku na ci li ñu wara topato te yitte woko ci yar suñu dom moy internet bi nga xamne tay senegal bokku na ci likor yak internet ku jox saga lim ay kilifa saga lim ay nitu diine saga ku la ne sax bayil saga yi nga saga ko saga ba ndeuk la tabax ban dekk la mo la saga tabax ban dekk la nit ñi mer rek ku nekk rek ubi sa radio di saga lolu fan lay lolu lan moy jagal dekk bi ay saga ñi nga mer li tax ñu deltu ginaaw moy ay saga ñi defu la dara lutax nga ay saga ba pare lu doy war moy da ngay gis ku saga nga gis ay nit taxaw naan no day wax xalaatam quoi saga wax sa xalaat la nga gis kuy saga nga gis ay nit taxaw naan xamulen luñ ko def xana degulen yalla la yuhibbu llahu jahra bisu'i lu ci tegu min al qawl wax ji lu mu tuti su ñaawé yalla neena bëgg ko deg buñ la toñé sax nga baale te jëgël waman afa ana baat bobu kuy jëgëlé buñ la toñé sax nga jëgëlé nga di julli ñaari rak daal di koy jox sa borom ne ko diwa ma toñ amna ben way bu daan jaay jeun di dundal njabotam ben way bu far ci gouvernement gis ko baye ko ba mu nap ba pare jeun bu reuy waji ñew nangu jeun bi mu ne ko bayil jeun bi sama jeun la mom lay dundal sama njabot waji di fokati jeun bi ni muy xecce jeun bi ci waji ben yax ci jeun bi jam ko ci baram waji yobbu jeun bi borom jeun ba ndaysan tok daal di fande mok ay domam ndax waji jaay nako doole yobbu na jeunam waji dem lek jeun ba teud di nalaw goudi baram bako yakh bi jamon baram bi newi baram bi commencé metti ba mun ta nelaw mu dem ci docteur bi ne ko fogg ñu dag baram bi pour nga nelaw mu ne ko dagal mu dag mu dem teud baram bi toke bi songu tenk loxo bi mu delu wat ñew ne ko munuma nelaw mu ne ko fogg ñu dag tenk bi mu ne ko dagal mu delu wat munul nelaw mu ne ko fogg ñu dag cionci bi mu ne ko dagal wajoju fan la mujj di jaar ci mbeddi nan ya man yarani la tazliman ahada ya man yarani la tazliman ahada yow mi may gis ma gaddu sama ben loxo ñu dag ko mu kuñ nga laway bul togn ken wajoju lan la def ba mu deme dafa su jot ci boromam ne ko yalla waje ma upp doole ya ko upp doole yow yalla kuy jaay doole ya ko upp doole kon nañu defaraat suñu bop waro wax ne wet na rek ma ngi ak sama wifi wala amna internet ah connecté wuna rek warna genn sama portable rek kuma neex ma sagal wala luma neex ma wax ay jigen ay gisna ben xalé bu ndaw bu am 4 ans xawma 5 ans di saga ci internet bi saga yo xamne dernière saga bi mu ko tejé moy dina nangam ndeyu aduna tukil ko xalé bu jigen bu 4 ans koku fum bu magge fum jëm ko xamne ne nga am nga 4 ans di nga tukil aduna bo amé 10 ans fuñ jëm kon mbokk yi bu ndello ci kër yi nañ xolaat suñu bop nañ xolaat suñu njabot nañ yar suñu bop nañ yar suñu njabot wamal mal wal ahluna illa al wada'i fala budda yawman illa an turadd al wada'i njabot gi ak alal ji yalla dala ka denk bis mu ngi ñew yalla dina ko fokkarti dello ko ci mom te yalla dina la laaj yalla dina ñu laaj doom yi laaj ñu lepp lo xamne ñun la ko yalla responsabilité won nañu yar suñu bop nañu yar suñu njabot nañu contrôler suñu doom luñuy dug ak luñuy genn ëlëk dañ ñu koy laaj yowmal qiyama nañ conscientiser suñu doom ci islam nañ leen bëgg lo yalla bëgg la leen yonent bi nañ leen wax ne bala kenn contane yalla ak yonent ben mbokk bu nek france dafa am ñaari doom yu jigen xalé ñi ngi jàngé jardin d'enfant ci école tuwab ya 31 décembre xalé yu xey jàngi madame bi nan leen ndax gis ngeen demb ki dëkk ci kaw asaman ndax demb gis ngeen ki dëkk asaman xalé ne ko ku dëkk asaman mu ne leen koku du sol yëru yu xonk te mu am sikim bu wéx xalé ne ko ko kala mu ne leen gisu leen père noël xana gisu leen asaman la dëkk xalé ne ko wallahi ñun xamuñu père noël ñun allah lañ xam mo dëkk kaw asaman ñun bur bu tuddu yalla bu tuddu allah lañ xam mo dëkk asaman way xamuñu père noël xalé yoy dañ leen téla yar xalé yoy dañ leen téla jangal amna ben mbok mu ngi fi ci bir jakk ji suma yaakaré parce que demb laaj na ma ban heure lañuy julli ci maniko 9h domam bu tuddu ibrahim don jang suñu jardin nek xalé bu ndaw xey suba jouru 25 décembre ñun 24 décembre duñ ko jël fête dañuy jang 25 dañuy jang 31 xalé bi xey xey la 25 décembre di jangi ñu solal ko yereem yeb defal ko sak de ci ginaawam mu genn buntu kër gi gor gi momako don netali amana mu ngi fi wala mu ngi ci biti mu ne ma ngi tok xalé yaangi japp ci balcon bi ñun ñep ñoo ngi sepp may xor rek ibrahima daal di genn won ma di traverser ma di dem xalé yi diko yuxo naan ko amulen fête amulen fête mune ibrahima daadi tourner daadi yëkëti ñaari loxom ne ko ñun julit lañu xalé bu ndaw boobu yëkëti leen ay loxo ne leen ñun julit lañu wala ñun tamit doyna ñun wa sénégal ñu xamne ñun julit lañ ñun julit lañ yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko mbokk julit yi duñu fatte korita lañ defoon tabaski bi inshallah yalla may ñu fekke ñu defaat ndax mbokk yi ñun ñi julli won tabaski ñun ñepp ñoo ngi fi waat ñun ñi fi nekkon daaw julli tabaski ndax ñepp ñewaan nañ amna ñu absenté lu leen dé fu ñu nekk ñoñu tay ñinga ca bameli teud waye dañ ñoo bayé seen njabot seen ginnaw ñoñu dañ ñoo bayé seen njabot seen ginnaw ñun ñi ñoo ci wara taxaw ñun julit yi kon insha allah ci kat sun borom bi kenn ku nekk li nga indalé ko am ko muy nekk sa poste nga dimbali ci ngir yalla soko fi mune bayyi insha allah ñu daal di koy seddelé mbokk yoy comme niñ defoon ak yenn mbokk yi nga xamne ñoo ngi fi comme niñ defoon ci korita gi commission bi rafet lu ko lol gis mu rafet ñu ne ma imam insha allah tabaski mi nga defaat nonu ndax mbokk yoy ñu dimbali leen mbokk yi nañu dimbalante bisu tay bisu dimbalintal xaru tabaski boko reey miskini am nañ ci jegañale yi am nañ ci sa njabot am nañ ci lek len saraxe len denc len lek len saraxe len denc len kon buñu démé ci kër ya buñu faté miskini ñu dëkkal buñu faté ñu fébar buñu faté ñi seen loxo jottu seen ginaaw waye bala lolu mbokk yi ñi ci biir ak ñi ci biti ñi ci kaw ak ñi ci suuf yeen ñep inshallah bi iznillah lepp lo xamne am ngeen ko te mu ngi fa bayyi ci carton yalla ñi tak badji ñi ngok ñoy commission bi ñoy organisation bi kenn ku ngeen ci jotali lu mu am dina ko indi lu ngeen ko jox dina ko indi no ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu maynul fek neewen deewen yalla nu yalla nangul len mbok julit ma ngi len di jéggulu yeen ñep ma ngi len di balu ak yeen ñep goor ak jigen mak ak ndaw ku nek fi nga nek ma ngi la fay fek jox la ñaari loxo ne la bal ma ak ne la wa kullu amin wa antum bi khair ne len taqabbalallahu minna wa minkum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya kum Amin.